najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek 12 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie we wszystkich szkołach. Ministerstwo Edukacji zapewnia, że komisje są gotowe. Sprawa żaglowca Siedow jest monitorowana, zapewnia o tym MSZ, a chodzi o jednostkę ze studentami z okupowanego przez Rosję Krymu. Policja z Gdańska rozbiła gang, który w całym kraju oszukiwał ludzi, obiecając im pożyczki, za które najpierw trzeba było zapłacić. Poranny egzamin gimnazjalny bez przeszkód odbędzie się w każdej szkole. Zapewnia o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dzisiaj uczniowie będą pisali egzamin z języka obcego. To dużo więcej komisji, to dużo więcej zespołów nadzorujących. W związku z tym pytaliście Państwo, czy jesteśmy do tego przygotowani. Tak, jesteśmy gotowi na piątek, na egzaminy. Jesteśmy gotowi na poniedziałek, na egzaminy dla uczniów ósmej klasy. Jak mówiła minister Anna Zalewska, problemów nie było także w czwartek, kiedy gimnazjaliści pisali egzamin z przedmiotów przyrodniczych i matematyki. Z kolei przedwczoraj egzamin z historii i wiedzy o społeczeństwie nie odbył się w trzech szkołach, a w jednej nie napisano egzaminu z języka polskiego. Jak mówił dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik, uczniowie będą zdawali w terminie dodatkowym. Wszyscy ci zdający, ci uczniowie, którzy nie przystąpili do egzaminu w kwietniu, będą do niego przystępowali w tym terminie, który jest wyznaczony jako termin dodatkowy w czerwcu, od 3 do 5 czerwca. Natomiast w interesie nas wszystkich jest, aby tych uczniów przystąpiło do egzaminu jak najwięcej, żeby przystąpili wszyscy w terminie głównym, w terminie kwietniowym. A jak już mówiliśmy, reporterzy Trójki ustalili, że część strajkujących nauczycieli może spróbować nie dopuścić uczniów do matur. Wśród protestujących rozsyłane są SMS-y mówiące o tym, co zrobić, aby zablokować zdawanie egzaminu dojrzałości. Radiowa Trójka dotarła też do podobnych instrukcji zamieszczanych na zamkniętych forach w mediach społecznościowych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych śledzi sytuację związaną z pływającym po Bałtyku rosyjskim żaglowcem szkolnym Siedow. Jednostka nie została wpuszczona na wody terytorialne Estonii. Tallin miał być jednym z jego przystanków. Czteromasztowca jednak nie wpuszczono, bo na jego pokładzie jest 70 studentów Kerczeńskiego Państwowego Morskiego Technologicznego Uniwersytetu, mającego swoją siedzibę na anektowanym Krymie. Jednostka miała też mieć przystanek w Gdańsku, tak wynika z doniesień mediów estońskich i rosyjskich. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w kontakcie z władzami estońskimi. Monitorujemy sytuację. Na tę chwilę nic więcej do dodania nie mam. To rzeczniczka MSZ-u Ewa Suwara. Żaglowiec Siedow wypłynął na początku kwietnia z portu pod Kaliningradem. Aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku nie uznała większość państw świata, w tym Polska. Gang, który oszukiwał osoby biorące kredyty, rozbiła policja z Gdańska. W sumie zatrzymano 5 osób, w tym małżeństwo, które kierowało grupą. Podejrzani w całej Polsce otworzyli punkty pośrednictwa kredytowego. Oferowali pożyczki osobom, które nie miały zdolności kredytowej. W zamian pobierali opłaty w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Oszukali 88 osób na ponad 1 600 000 złotych. Klienci przy podpisywaniu umów byli wprowadzani w błąd co do warunków, jak i kwestii związanych z na przykład z wysokością kredytu, wysokością raty kredytowej. Również banki były wprowadzane w błąd, dlatego że jeżeli by przedłożono rzetelną dokumentację dotyczącą klientów, to ci klienci nie otrzymaliby kredytu. Mówiła prokurator Grażyna Wawryniuk. Grupa oprócz oszustwa odpowie też za fałszowanie dokumentów. Dzięki temu mogli wyłudzić jeszcze kilka milionów złotych. Podejrzani nie przyznają się do winy. Grozi im do 15 lat więzienia. 1 maja 2004 roku Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Z tej okazji Narodowe Centrum Kultury organizuje różne imprezy związane z rocznicą. W akcję włączyło się też Polskie Radio. Obchody rozpocznie 30 kwietnia wielkie widowisko Gramy dla Europy na błoniach Stadionu Narodowego. Wystąpią największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej, jak Natalia Schroeder, Zakopauer, Cortez Organek, Muniek Staszczyk czy Golec U Orkiestra. 4 maja natomiast na Placu Piłsudskiego w koncercie Chórem za Europą publiczność usłyszy najpopularniejsze utwory z listy przebojów Trójki w wykonaniu różnych chórów. koncerty będą transmitowane i retransmitowane przez Polskie Radio, mówi prezes publicznego nadawcy Andrzej Rogojski. Dzięki obecności Polskiego Radia będziemy mogli wszyscy uczestniczyć w tych cudownych wydarzeniach artystycznych i też historycznych. Polskie Radio będzie też transmitować koncert Symfonia Europejska z Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie 1 maja wystąpią Radzimir Dębski i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem mogą pojawić się na południowym wschodzie i północnym zachodzie kraju. Na termometrach będzie od minus 3 stopni do 4. Jutro w ciągu dnia dużo chmur, możliwe większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie może natomiast popadać deszcz i deszcze ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Pierwszą swoją podróż odbyłam przez pola, piechotą. Długo nikt nie zauważył mojego zniknięcia, dlatego udało mi się pójść całkiem daleko. Przeszłam cały park, a potem polnymi drogami przez kukurydzę i wilgotne, pełne kaczeńców łąki, pokratkowane rowami melioracyjnymi do samej rzeki. Zresztą rzeka była i tak wszędzie obecna na tej nizinie. Przesiąkała pod poszyciem traw, oblizywała pola. Gdy wspięłam się na wał ochronny, zobaczyłam ruchomą wstęgę, drogę, która wypływała poza kadr, poza świat. I jeśli ktoś miał szczęście, mógł zobaczyć na niej barki, płaskie, wielkie łodzie, które sunęły w obie strony, nie zważając na brzegi, na drzewa, na stojących na wale ludzi, traktowanych zapewne jako niestałe, niegodne uwagi punkty orientacyjne, świadków ich pełnego gracji ruchu. Marzyłam, żeby, gdy dorosnę, pracować na takiej barce, a najlepiej stać się samą barką. Dobry wieczór. Badacz literatury Andrzej Franaszek nazwał biegunów Olgi Tokarczuk naszym kojaniskacji. W tyle muzyka Filipa Glassa do kojaniskacji, filmu wielkiej podróży przez świat. My też będziemy podróżowali tej nocy na wschód i nie tylko. A wyruszamy z Gdańska. Zapraszamy do godziny drugiej. Także słuchaczy Darka Bugalskiego. Otóż zamieniliśmy się z Darkiem i za tydzień oraz za dwa tygodnie Darek Bugalski poprowadzi Trójkę pod Księżycem. A tym razem ja, Barbara Marcinik. Raz jeszcze serdecznie witamy, zapraszamy i zaczynamy. Podróż na wschód. Podróż z Olgą Tokarczuk. Początkowy fragment Biegunów w jej wykonaniu państwo rozpoznali. Z Olgą, z Andrzejem Stasiukiem, z ich tłumaczami na wschodnie i zachodnie języki, z autorami przekładów z tych języków na polski. To są właśnie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu w Gdańsku. My spotykamy się w pierwszą noc odnalezionego w tłumaczeniu. Jesteśmy w Starej Aptece, czyli w nowym miejscu kulturalnym w Gdańsku, stanowiącym część Teatru Wybrzeże. Apteka stara, ale nowa scena Teatru Wybrzeże, otwarta w październiku ubiegłego roku. Tutaj jeszcze jakieś prace remontowe trwają, tak więc myślę, że całe uzbrojenie nie zostało jeszcze przygotowane, typu internet i tak dalej, no ale jest ładnie. Proszę Państwa, to był dosyć długi wstęp, a oto współgospodyni wydania, Aleksandra Szymańska, pani dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku, czyli organizatora odnalezionego w tłumaczeniu. Dobry wieczór, Olu. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Dziękujemy za bycie z nami przez wszystkie edycje. O tak, rzeczywiście. I to troszkę je wspominamy, ale przedstawmy naszych gości. To może ja przedstawię panią, a ty pana, dobrze? Więc pani. Magda Heidel, tłumaczka z języka angielskiego, jedna z trzech kuratorek programu odnalezionego w tłumaczeniu. Przyjechała do nas z Krakowa i cieszymy się, że jest z nami. Dobry wieczór, Magda. Dobry wieczór, też się bardzo cieszę, że tu jestem. Bardzo proszę, Olu, teraz. Tomasz Pidel, tłumacz, iberysta. Dzisiaj w roli szczególnej, bo też autor komiksów w głowie tłumaczy, też przyjechał do nas z Krakowa. Dobry wieczór. A więc spotkanie na linii, dobry wieczór. A, przepraszam, tak, na linii Gdańsk, Kraków, Warszawa, ale jest z nami jeszcze, przepraszam cię Marto, reprezentantka wspomnianego Instytutu Kultury Miejskiej, czyli Marta Bednarska-Bańka. Dobry wieczór. Witaj Marta. O atrakcjach programu tegorocznych spotkań opowiemy za moment, ale jeżeli Państwo pozwolą, to chwilę powspominamy. Ja jestem dosyć sentymentalna i tak nostalgicznie nastrojona, w związku z tym poprosiłam panie, że tak powiem, z IKM-u o to, by pomogły mi odtworzyć kolejność zdarzeń, oczywiście w skrócie. Bo odnalezione w tłumaczeniu, tak jak już tłumaczyliśmy, to jest rodzaj biennale, czyli te spotkania odbywają się naprzemiennie z europejskim poetą wolności. I tę krótką historię, gdyby panie mogły teraz nam przypomnieć, byłabym wdzięczna. Ola. Aleksandra Szymańska. No tak, rzeczywiście, nie opowiem tak szybko pewnie, bo to dekada. Europejski poeta wolności to rok 2010, wtedy kiedy Gdańsk starał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. I była to taka inicjatywa, która powstała w gronie poetów, którzy związani byli też z miastem Gdańsk, a właściwie był to przede wszystkim pomysł Anny Czekanowicz, poetki, która przez wiele lat była szefową Biura Kultury tutaj w Gdańsku. I w związku z Europejskim Poetą Wolności Gdańsk miał takie marzenie, żeby nie myśleć o tym tytule czy o tym roku 2016 jako o takim paśmie jakichś wielkich i wspaniałych wydarzeń, tylko próbował stworzyć taki program, który byłby rzeczywiście coś wnosiłby nie tylko dla Gdańska, ale żeby gdzieś ten element misyjny, a jednocześnie taki, który odnosi się do wartości, o których Gdańsk chciał w swoim programie mówić, czyli przede wszystkim do wolności i szukając tutaj najlepszej drogi i pewnie pasji nie tylko Ani Czekanowicz, ale też kilku poetów, którzy z którymi jest zaprzyjaźniona i którym bardzo zależało na tym, żeby to właśnie tą poezję gdańską wydobyć. Stąd i tak powstał pomysł Europejskiego Poety Wolności. To jest festiwal. To jest festiwal i tutaj najpierw powstała nagroda. I to jest taki festiwal, który zaprasza młodych poetów z Europy. Ten system głosowania jest dość skomplikowany. Myślę, że nie będę jakby całej tutaj opowiadać mechaniki. Co dwa lata przypominaliśmy. Tak. Natomiast to, co jest ważne, że co dwa lata Gdańsk wydaje 8 tomów poetyckich. Za każdym razem to jest inny poeta, inny kraj europejski. Te tomy są przetłumaczone specjalnie z okazji każdej edycji. I to są poeci, których tomy nigdy wcześniej nie ukazały się na rynku polskim. I w tym sensie też no, i ten festiwal, i ta nagroda chciały coś wnosić do literatury wydawanej w Polsce. Za rok zamkniemy zresztą pełnię cały katalog krajów europejskich. Będzie ostatnia edycja, która właśnie domknie pięknie kolekcję wszystkich poetów z wszystkich krajów i języków. Z czasem, to może Marta pomoże mi przypomnieć sobie i Państwu, z czasem zaczęto, nie powiedzieliśmy, że powstała nagroda prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza, nagroda dla poety, ale z czasem, i tu dokończę zdanie, pojawiła się również nagroda dla jego tłumacza. Tak, tutaj od Europejskiego Poety Wolności rozpoczęła się też nasza przygoda z pokazywaniem pracy tłumaczy, z tą wyjątkową sztuką. I rzeczywiście na początku tylko poeta otrzymał nagrodę, ale stwierdziliśmy, że nie, to jest za mało. Przecież znamy tego poetę dzięki pracy tłumacza, tłumaczki. I rzeczywiście nagrody najpierw otrzymywali oni podczas Festiwalu Europejskiego Poeta Wolności, ale w 2013 roku poszliśmy jeszcze krok dalej. I oprócz tego, że oczywiście jest Poeta Wolności, on dalej trwa, mamy gdańskie spotkania literackie odnalezione w tłumaczeniu. I podczas pierwszej edycji w 2013 roku jeszcze niestety bez nagrody, ale tak dobrze się przyjęły te spotkania, to wytworzyło taką energię, to przyciągnęło tyle osób tu w Gdańsku do tego tematu przekładu literatury, że od 2015 roku Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego za twórczość translatorską również jest przeznaczana dla tłumaczy i tłumaczek literatury. Obecnie w dwóch kategoriach, za całokształt twórczości i za przekład jednego dzieła, a rozpoczęliśmy od takiej nagrody ogólnej. To też nie są banalne kwoty, myślę, że warto o tym wspomnieć, że to jest takie realne docenienie tej twórczości, bo za całokształt twórczości nagroda wynosi 50 tysięcy złotych, a za przekład jednego dzieła 30 tysięcy złotych. No i jest to oczywiście nagroda ufundowana przez wspomnianego pana prezydenta. Magdo, panie Tomku, bywali państwo na tych wydarzeniach, w skrócie pytając, do tej pory? Pospominajcie troszkę. No, na festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu bywałam, nawet służbowo. Więc tutaj kuratorką nie jesteś po raz pierwszy. Nie, bardzo jestem z tego zadowolona i bardzo jestem z tego dumna, że zostałam zaproszona do znakomitego grona współtworzących program. I muszę powiedzieć, że to rzeczywiście jest bardzo satysfakcjonująca i ciekawa praca. My pracujemy w trybie dwuletnim, więc teoretycznie jest bardzo dużo czasu, żeby program przygotować, ale muszę powiedzieć, że nasze dyskusje są długotrwałe, trudno powiedzieć, że burzliwe, bo nie żebyśmy się kłóciły, ale są niezwykle takie energetyzujące, ponieważ okazuje się, że mamy tyle pomysłów i tyle inspiracji i tyle jest przeróżnych możliwości i perspektyw, które się przed nami rysują. Jak tylko zaczynamy, puszczamy wodze fantazji i zaczynamy najpierw definiować obszar, potem myśleć sobie o tematach w tym obszarze, a potem zastanawiać się nad osobami, że Ola, która przewodniczy naszym obradom łaskawie i sprowadza nas zawsze na twardy grunt rzeczywistości. Mamy tak mało czasu na spotkania. Robi zawsze takie resume, którego potem wynika, że tych pomysłów jest na mniej więcej 5 edycji, a musimy się zmieścić w jednej. Potem nas zawsze kusi, żeby to nie były 3 dni, tylko żeby to były 4 dni albo 5 dni. Także teatry swe widzimy ogromne. Ale to poza anegdotą, myślę sobie, że to po prostu jest dowód na to, że to jest obszar, o którym warto pamiętać, mało, że który warto kultywować, bo rzeczywiście chyba nam się nie zdarzyło, żebyśmy, przepraszam, bo to nie ma brzmieć jak samochwalstwo, tylko jak taka, ja bym chciała, żeby to zabrzmiało jak pochwała tego miejsca i tej instytucji. Chyba nam się nie zdarzyło zaprosić kogoś nudnego albo kogoś, z kim ja by chciała, nie żeby dało się to zabrzmiało jak pochwała tej rady programowej. No właśnie, bo może dodajmy, że obok Magdy w skład Rady Programowej wchodzą również panie tłumaczki z różnych języków. Tłumaczki i animatorki kultury. Oczywiście. I działaczki na niwie tłumaczeniowej, czyli Justyna Czechowska, która jest tłumaczką literatury języka szwedzkiego, oraz przewodniczącą, prezeską Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, którego była również współzałożycielką i pomysłodawczynią. Osoba ogromnej energii i niezwykle taka ustosunkowana, że tak powiem, znaczy znająca wszystkich. To jest nadzwyczajna osoba pod tym względem. Wiedząca również wszystko, wszystkich. Tak. Czyli Urszula. I moja znakomita koleżanka z Krakowa, teraz mieszkająca w Warszawie i tam pracująca, Urszula Kropiwiec, która jest iberystką, tłumaczką literatury języka hiszpańskiego, również pracującą w Instytucji Kultury, czyli w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek. Osobą, która wspiera nas w bardzo dużym stopniu, jeśli chodzi o taką przestrzeń performatywno-teatralną, taki wymiar naszych spotkań. Osoba, która być może nie jest tak jak Justyna pępkiem świata, ale za to jest osobą niezwykle świetnie wykształconą i znającą się na rzeczy. Ola, proszę. Tak chciałam dodać a propos tej historii, bo rzeczywiście i Magda Heidel, i Justyna Czachowska były gośćmi pierwszej edycji w 2013 roku. Nie wiem, czy Magdo pamiętasz, bo prowadziłaś dwa panele. Jednym była rozmowa twoja z Adamem Zagajewskim, z jego tłumaczem Andersem Bodegordem. I też rozmawiałaś wtedy o przekładzie dla dzieci. I z kolei Justyna właśnie wtedy też razem ze Stowarzyszeniem Tłumaczy prowadziła taką rozmowę, która dotyczyła zmiany, która nastąpiła na rynku wydawniczym związane z technologiami, z wydawaniem e-booków. Jakoś bardzo dobrze pamiętam te spotkania. I zresztą to dziś był bardzo intensywny festiwal. Tak, rzeczywiście tak, pierwsza edycja, tak, niezwykle taka eksperymentalna, bardzo, ale dużo się działo wtedy. Tak, ale też chcę powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, że do dziś, poza tym, że nasza rada jest odpowiedzialna za program, to zawsze też jest więcej niż tylko tymi, które planują, tylko też zawsze prowadzą spotkania i dzisiaj spotkanie Ula Kropiwiec prowadziła z Andrzejem Stasiukiem, jego tłumaczami. Mhm. Do tych spotkań jeszcze powrócimy dzisiaj, wczorajszego wieczoru. Dzisiaj zaczęło się dopiero, Olu, 24 minuty temu, czyli 12 kwietnia. No, mamy jedynego mężczyznę w tym naszym, prawda, zgromadzeniu. Pozwolimy panu mimo wszystko zabrać głos. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja jestem też jednym, który nie był na pierwszej edycji festiwalu, ale potem już regularnie pojawiam się na wszystkich, z czego bardzo się cieszę, czyli na drugiej, trzeciej i aktualnej czwartej. I ja muszę powiedzieć, no to znowu tak jakby tutaj rozmawiamy o festiwalu w gronie festiwalowym, ale naprawdę nie po to, żeby się komuś podlizywać, tylko z czarą uczciwością powiem, że od pierwszej edycji to, co mnie ogromnie zaintrygowało i ujęło w tym festiwalu, to jest to, że on jest w 100% interesujący. Na większości festiwali, albo na wszystkich dotychczasowych, jakich bywałem, a trochę ich jednak by się zebrało, no to zawsze jest tak, że są spotkania, na które szedłem z zainteresowaniem. Są takie spotkania, które bez poczucia straty mogłem ominąć i spędzić ten czas w inny sposób. Tutaj rzeczywiście staram się z jak największym nabożeństwem chodzić na wszystkie spotkania. Ich wcale nie jest tak dużo. Znaczy zawsze masz to poczucie, że co już się skończyło i mamy czekać kolejne 2 lata. I one są rzeczywiście bardzo różnorodne i bardzo ciekawe. Ja na przykład tutaj po raz pierwszy odkryłem i zobaczyłem tę formułę, która chyba jest autorską formułą tego festiwalu, czyli sparring, ten pojedynek tłumaczy. Taki format, w którym dwoje uznanych tłumaczy z danego języka mierzy się z jednym tekstem i pokazują, dyskutują o różnicach. I no to oczywiście bardzo zależy od temperamentów. Czasami tłumacze są zbyt dla siebie mili, ale czasami rzeczywiście dzieje się dużo. I to jest ogromnie interesujące, bo pokazuje, że ta z pozoru taka żmudna czynność klepania w te klawisze i patrzenia się w kartki książki, tam są emocje i tam jest temat do naprawdę dynamicznego starcia i ciekawej dyskusji. Żebyś wiedział, jakie są emocje, Magda, przy ustalaniu składu tych sparingów i całej polityki, która za tym się kryje, no to nie będziemy zdradzać niczego, ale rzeczywiście to pokazuje, że tutaj to nie jest gra o pietruszkę, to jest gra o poważne stawki. Ale to jest bardzo ciekawe, bo powiedział pan Tomek dwoje, ale bywa też, że jest dwóch, czyli dwóch tłumaczy tej samej płci lub dwie. Ich tak będzie w tym roku, dzisiaj zresztą w piątek, przypominam, 12, ale o tym też za moment. Przypomnijmy, że takim clou programu tych właśnie spotkań jest wręczenie owych nagród za przekłady i to też odbędzie się dzisiaj. Ta gala wieczorem w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim i jest to, przypomnę, nagroda prezydenta Gdańska w tym roku zostanie wręczona po raz pierwszy nie w jego obecności. I pomyślałam, że taki swoisty gest zrobimy w jego stronę. No nie wiem, to nie zabrzmiało może najlepiej, ale w sensie muzycznym, jeszcze inaczej, muzyka będzie takim rodzajem ukłonu, podziękowania i no, wyrazem pamięci. No to zaczynamy. Causing visions of me creeping, lifted scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams, I walked alone. Narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a streetlamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stunned by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing. Wersja Sound of Silence odtworzona w wersji a cappella. My zmiksowaliśmy dwie wersje. Odtworzona była 14 stycznia tego roku. Marto? 14 stycznia tego roku zgromadziliśmy się chyba każdy, kto mógł, gdańszczanin, gdańszczanka, żeby pożegnać naszego prezydenta. Do dzisiaj, jak słyszę tą piosenkę, to te chwile powracają, to są dreszcze na rękach, to to było niesamowite i to było niesamowicie straszne. Jak widzieliśmy, jak tłumy ludzi szły przez długi targ o godzinie około 18. Nie wiadomo czemu, wiadomo czemu. Ta wspólnota, to, że każdy z nas stał tam, może było swobodnie uronić łzę, można było odejść, kogoś przytulić nawet. To było wspólne pożegnanie naszego prezydenta, z którym naprawdę wiele nas łączyło. Nas ogólnie jako społeczność miasta Gdańska, ale też nas jako Instytut Kultury Miejskiej, który nie powstałby bez prezydenta Adamowicza, który dzięki jego decyzji o tym, że przekształci biuro Gdańsk 2016 w miejską instytucję kultury, Instytut Kultury Miejskiej, powstaliśmy i dzięki niemu możemy dalej realizować nasze działania statutowe i to, co było zaprojektowane w aplikacji i później poza nią, jak między innymi odnalezione w tłumaczeniu. Także na pewno za wiele jesteśmy wdzięczni. Jesteśmy w miejscu zresztą, nieopodal tego zgromadzenia w dniu odejścia pana prezydenta. A to jest specjalne wydanie Trójki pod Księżycem. Przypomnę, że precyzyjnie nasze studio zostało zbudowane przez Basię Kopaczewską i Arka Chomickiego z Radia Gdańsk w Starej Aptece, czyli na nowej scenie, przepraszam, Teatru Wybrzeże. Chrząkam niedwuznacznie, tylko tutaj jest o wiele zimniej niż tam, gdzie mieszkam. Znaczy, 3 stopnie w tej chwili, więc ja jestem w futrze, w czapce, ale mimo to chrypka mnie dopadła. No dobrze, to teraz wracamy do odnalezionego w tłumaczeniu 2019. Ja przypomnę, że w naszym gronie znajduje się dwoje tłumaczy, więc to jest bardzo istotne. Mimo że w szczególnych rolach występują, czyli Magda Heidel, współkuratorki, a pan Tomasz Pinder w roli autora scenariusza komiksu, to jednak najważniejsze jest to, że państwo reprezentują ten zacny zawód, który obchodzi swoje święto w tych dniach w Gdańsku. No to tyle. Gratulujemy, bardzo dziękujemy. Zresztą bardzo fajnie zachował się wczoraj podczas spotkania tłumacze i ich pisarz, Andrzej Stasiuk, przepraszam, Andrzej Stasiuk, jako ten pisarz ich, czyli czwórki tłumaczy. To były dwie panie tłumaczki z języków, przepraszam, na języki zachodnie Andrzeja Stasiuka i dwóch panów na języki wschodnie Andrzeja Stasiuka. I Andrzej Stasiuk, kończąc to spotkanie, generalnie był jak zwykle krnąbrny w opozycji i taki no, ironiczny, ale zakończył bardzo tak lirycznie, dziękując im za to, że no tak, że podejmują ten trud, więc my teraz, powtarzając za Andrzejem Stasiukiem, bardzo dziękuję wam, że podejmujecie ten trud. Magdo? Ja chciałam powiedzieć, że zarówno to, co usłyszeliśmy od Andrzeja Stasiuka w trakcie i po rozmowie z tłumaczami, jak i to, co powiedziała Olga Tokarczuk w otwierającym edycję tegoroczną festiwalu wykładzie, było niezwykle no trudno, przyjemne to jest niewłaściwe słowo, chociaż nasuwa się. To było niezwykle takie ujmujące, sądzę, dla wszystkich tłumaczy obecnych na sali, których niebagatelna liczba się tam zgromadziła. Nasz gość Colin Thabron, z którym rozmawiałam w przerwie, zapytał się, jak myślę, ile osób tutaj na tej sali przepełnionej, rzeczywiście wypełnionej po brzegi, to są tłumacze. Powiedziałam, no myślę, że z połowa co najmniej. Potem rozmawiając w naszym gronie stwierdziliśmy, że na pewno jeszcze więcej niż połowa. Oboje, i Olga Tokarczuk, i Andrzej Stasiuk, zechcieli powiedzieć rzeczy nie tylko przyjemne, jak mówię, ale bardzo ważne. No właśnie. Praca tłumaczy to jest, według ich słów, i miło to usłyszeć od kogoś, kto nie jest tłumaczem i nie może być posądzony o to, że chce tylko promować swoją grupę zawodową. To jest praktyka, która podtrzymuje cywilizację. To jest praktyka, która daje głos. To jest praktyka, tak, praktyka lekarska, która ratuje życie. I myślę, że warto czasami sobie te rzeczy przepowiedzieć na głos, a jeszcze lepiej właśnie usłyszeć od kogoś, komu nie ma powodu nie wierzyć. Panie Tomku? Był też taki, było wiele ciekawych akcentów w wystąpieniu Olgi Tokarczuk, ale przychodzi mi teraz na myśl ten moment, kiedy ona mówiła o tym poczuciu ulgi, kiedy podróżuje, prezentując, promując swoje książki za granicą, kiedy się ukazują w przekładach i kiedy ma u swojego boku tłumaczkę, tłumacza odpowiedzialnych za to brzmienie w języku docelowym jej tekstu. I ona mówiła o takim przyjemnym poczuciu właśnie ulgi, że ona nie jest już sama przeciwko krytykowi, czytelnikowi, recenzentowi i różnego rodzaju reakcjom, tylko ma przy sobie kogoś, kto współtworzył tę książkę, który nadał jej pewien kształt i to w takie wspólnictwo to jest też takim przyjemnym i myślę, że prawdziwym obrazem, bo jakby z takiej perspektywy tłumacza, no to jednak my rzeczywiście mamy takie poczucie, że trochę sobie, no nie, że zagarniamy, bo to takie byłoby przesadne słowo, ale że tak przesuwamy do siebie tę książkę. Ona się staje trochę naszą książką i ja też się ucieszyłem, że pisarze też tak to widzą, czyli nie czuję się już uzurpatorem, mówiąc o tym, że ta książka, którą przetłumaczyłem, jest trochę moja, tylko najwyraźniej mam prawo tak sądzić i to chyba dobrze. No może także moja, bo to trochę to za mało, powiedziałabym. Ola Szymańska, która nie jest tłumaczką, więc może spojrzeć na sprawę z zewnątrz. No, skoro była mowa o Oldze Tokarczuk, to ja z kolei może nawiążę do słów Andrzeja Stasiuka, który na końcu naprawdę to była taka koda, ale taka jak takie podsumowanie, które zresztą nie myślałam, że w taki sposób zakończy, naprawdę takim głębokim ukłonem i podziękowaniem swoim tłumaczom. I właśnie mówił o dwóch rzeczach ważnych. Po pierwsze, że właśnie przekład językowy to nie jest tylko przekład z języka na język, tylko to jest przekład z kultury na kulturę. I wydaje mi się, że to jest też ważne w ogóle w przekazie tego wydarzenia, czyli odnalezionego w tłumaczeniu. I mówił o tym, żebyśmy pamiętali, że bez tłumaczy nie bylibyśmy ani my w obiegu literatury światowej, ani nie byli, nasza literatura nie powstawałaby w kontekście literatury światowej i żebyśmy o tym nie zapominali. I wydaje mi się, że to było ważne. No właśnie, przed rozpoczęciem Trójki pod Księżycem poprosiłam Martę, by zechciała przypomnieć mi nazwiska pisarzy, których tłumaczył pan Tomasz Pindel. No i dwa nazwiska znam doskonale, ale pozostałych nie. I tak pomyślałam, no to właśnie, dzięki niemu mamy szansę w ogóle dowiedzieć się, że tacy pisarze języka hiszpańskiego są warci tłumaczenia, są warci pokazania reszcie świata. No, ja myślę, że dla wielu tłumaczy ten takim impulsem, przynajmniej tak było w moim przypadku, takim impulsem do tego, żeby się zająć tłumaczeniem, była taka w sumie altruistyczna chęć dzielenia się lekturami. No, bo ja odkryciami pamiętam, swoimi, tak, prawda? Tak, pamiętam takie właśnie doświadczenie takich już późniejszych lat na studiach iberystycznych, kiedy już się tym językiem władało na tyle, żeby czytać literaturę swobodnie, że człowiek czytał taka frustracja, że no, nie można tego podsunąć nikomu, że takie dobre tam są rzeczy, a wciąż nie przetłumaczone. I taki instynkt, potrzeba dzielenia się jest czymś, co podejrzewam napędza wielu tłumaczy. Nie wiem, Magdo, czy ty się zapiszesz do tej grupy, czy nie. Natomiast, no bo przecież nie zostajemy tłumaczami dlatego, że sobie robimy jakieś tabelki w Excelu i nam wyjdzie, że to opłacalny zawód, bo nie. Bo nie wyjdzie. Jest to też zawód, który, no, co tu dużo mówić, ma w sobie, jak w sumie wiele zawodów, taki dość duży element pewnej żmudności. To wymaga bardzo konsekwentnego, regularnego oddawania się tym zajęciom. Pewien mój znajomy, również tłumacz, tyle że na hiszpański, powiedział, że są dwa piękne momenty w pracy tłumacza, kiedy siadamy do tłumaczenia, zaczynamy tłumaczyć i kiedy kończymy tłumaczyć, a po środku jest ciężka praca. Rzeczywiście trochę tak jest. Więc chyba zgubiłem wątek, ale może jednak to coś... Ja się zapisuję do tego klubu zupełnie, do klubu tych, którzy chcą się dzielić. I sądzę, że w pracy tłumacza taką siłą napędową jest zachwyt. Ale też mówię to, zdając sobie sprawę, że pewnie oboje należymy do tego wąskiego jednak grona tłumaczy, którzy sobie sami dobierają swoje zabawki, prawda? To znaczy, którzy z jakichś pewnie niezasłużonych powodów znaleźli się w miejscu, w którym mogą podsuwać, sugerować, szukać i z tymi swoimi odkryciami się dzielić. I mówię to nie po to, żeby jakieś tworzyć podziały w środowisku tłumaczy, tylko powiedzieć o tym, że jest cała rzesza bardzo porządnie, uczciwie i świetnie pracujących ludzi, którzy po prostu realizują wytyczone im przez wydawców czy przez kogoś innego zadania. I myślę, że to, że oni nie mogą sobie zawsze powiedzieć, och, odkryłam coś wspaniałego, wcale nie znaczy, że ich praca jest mniej ważna albo że ich praca powinna być mniej zauważalna czy mniej nagłaśniana, bo sądzę, że ten ich, ta ich fachowość i rzetelność i to, że potrafią tę ciężką pracę, naprawdę, rzeczywiście rzadko nagradzano jakimiś fajerwerkami i rzeczywiście no taką na metry sześcienne liczoną, tak? To jest jak kopanie ogródka, prawda? Znaczy mam dwie ręce, jedną łopatę i nikt tego nie zrobi za mnie, tylko ja to muszę przekopać. Dokładnie tak wygląda praca tłumacza. Że wykorzystując robotę porządnie, produkują porządną literaturę po polsku, tak? Piszą nam nasze lektury, nasze wakacyjne relaksy, nasze lekturowe zachwyty i tak dalej. I myślę, że o tym warto pamiętać. No tak, ale też za granicą. Za każdym razem przypominamy taką sytuację, w której wspominaliśmy wielką rolę Andersa Budegorda w Szwecji, tłumaczącego Wisławę Szymborską. No więc właściwie w naszej świadomości to Anders otrzymał Nobla. Oczywiście pani Wisława Szymborska także. Także, ale to Anders sprawił, że ta poezja tam zawędrowała, tam się zakorzeniła i tam została doceniona na najwyższą literacką nagrodą. Oczywiście troszkę zbanalizowałam, no ale... Troszkę wyidealizowałaś. Oczywiście nie przyszłoby mi do głowy mówić o tym, że zasługi Andersa są mniejsze niż ty je przedstawiłaś. Myślę, że są większe. Ale oczywiście te międzynarodowe sławy i dystrybucja prestiżu to jest bardzo skomplikowany rynek walut przeróżnych, prawda? I oczywiście tłumacze tutaj mają do odegrania niebagatelną rolę i sądzę, że osobowości takie jak Anders Budegor, jak Antonia Lloyd-Jones, tłumaczka Olgi Tokarczuk, prawda? Też. Czy Jennifer Croft, no właśnie, te dwie dziewczyny, dzięki którym Olga dwukrotnie znajduje się na liście finalistów. Dzięki więcej niż na liście. Nie, dzięki Jennifer Croft otrzymała już za Flights, czyli za biegunów. A tłumaczenie Antoni właśnie zostało nominowane. Prowadź swój pług przez Kościół Umarłych. Tak, w tych dniach dowiedzieliśmy się, że na krótkiej liście Olga znalazła się. W związku z tym dzisiaj schodziliśmy jej z drogi, bo przekonani byliśmy, że wszyscy ją atakują gratulacjami, więc tak po cichutku udawaliśmy, że nic nie wiemy, nie widzimy. No, ale fantastycznie oczywiście. Ale też, skoro już mówimy o tym wskoczeniu na listę krótką Olgi z pługiem, w skrócie, to powiedzmy, że inny gość odnalezionego w tłumaczeniu, czyli pani Monika Muskała, otrzyma lada moment wielką nagrodę imienia Karola de Deciusa. Zostanie ona wręczona w tym roku po raz ostatni i zostanie wręczona w Darmstadt, a pani Monika Muskała jest jedną z tych nominowanych do nagrody imienia Tadeusza Boja-Żeleńskiego w tym roku za Rechnic, Anioł Zagłady, czyli za przedziwny tekst Elfriede Jelinek, zrealizowany zresztą w teatrze. Musicie mówić w moim imieniu, ponieważ ja tracę głos z minuty na minutę, więc bardzo proszę, kto chciałby teraz zabrać ów głos, czyś, że tak powiem, zdrowszy niż mój? O nominowanych, czy... A nie wiem. Nie, spojrzę w scenariusz. Wspomnijmy Monikę. To był żart, oczywiście. Nie, wspomnimy wszystkich, tylko skoro mówiliśmy o tych takich sukcesach, niezależnie od odnalezionego w tłumaczeniu, no to obok Olgi należało wymienić oczywiście i panią Monikę Muskałę. To może powiedzmy, Olu, w jakich... Pani dyrektor Aleksandry Szymańskiej, zwracam się, w jakich miejscach odbywa się w tym roku odnalezione w tłumaczeniu? Poza apteką starą. Tak, zaczęliśmy w Starej Aptece, czyli nowej scenie Teatru Wybrzeże w Gdańsku, bo może to nie jest dla wszystkich jasne, czym jest Stara Apteka. Próbowałam to wyjaśnić, ale chyba jutro nie będziemy rano na Uniwersytecie Gdańskim. Przepraszam, dzisiaj za kilka godzin będziemy na Uniwersytecie Gdańskim. Za kilka godzin, uwaga. I tam stamtąd przeniesiemy się do naszej siedziby, do Instytutu Kultury Miejskiej. Tam Wciąż przy ulicy Długi Targ. Myślę, że jest to ostatnia edycja, która się tam odbywa. Natomiast na galę, gdzie będziemy wręczać nagrodę dla tłumaczy. Zapraszamy do Teatru Szekspirowskiego. Po raz drugi odbędzie się tam gala wręczenia nagrody. Znamy zresztą jedną z laureatek, bo jest nią Małgorzata Łukasiewicz i o tej nagrodzie już mówimy od jakiegoś czasu. To jest nagroda za całokształt. Natomiast tłumacza, który otrzyma nagrodę za przykład dzieła, poznamy jutro. Poznamy wieczorem. I mam nadzieję, że Monika Myskała jest wśród... Jest 12 kwietnia, jest piątek. Jest tak, przepraszam, to moja wina. Rzeczywiście nie zaczynam dnia od 12. Zazwyczaj kończę poprzedni wtedy. No trzeba się nauczyć tego rytmu dobowego, innego, kiedy się w nocy pracuje. Przepraszam, a kończąc Ola, w sobotę będziemy z kolei korzystać z gościnności Europejskiego Centrum Solidarności i tam będą ostatnie spotkania. Zresztą właśnie cały festiwal zakończy spotkanie z Małgorzatą Łukasiewicz, które zresztą poprowadzi obecna tu Magda Heidel razem z Ulą Kropiwiec. Gratulujemy. To jest naprawdę bardzo zaszczytna rola, zazdroszczę. A teraz, proszę Państwa, szczególną atrakcją tegorocznych spotkań jest pewna pozycja wydawnicza. Leży ona przed Państwem tłumaczami, czyli Magdą i panem Tomaszem. My ją prezentowaliśmy w innej audycji, która nazywa się Magazyn Bardzo Kulturalny, ale zakładamy, że mamy kompletnie inną publiczność. Więc w skrócie, panie Tomku, proszę powiedzieć, co między panami, przepraszam, państwem, bo tylko jeden pan, państwem leży. Komiks. To był duży skrót, może rozwinę w takim razie. Tak, troszkę leży bardziej. Leży między nami komiks, który liczy 48 stron, więc jest to taki komiks o rozmiarze klasycznym. Komiks nazywa się W głowie tłumaczy. Jest narysowany przez piątkę znakomitych polskich bądź z Polską związanych rysowników, czyli Daniela Chmielewskiego, Berenikę Kołomycką, Roberta Sienickiego, Jacka Świdzińskiego i Fanny Wauscher, czyli szwajcarską rysowniczkę, ale właśnie z polskim istotnym akcentem w dorobku twórczym. No ja napisałem tego scenariusz. Jest to komiks, który jest poświęcony tłumaczom, tłumaczeniu, opowiada o historii przekładu, o obiegu wydawniczym, którego tłumacz jest częścią, o rodzajach tłumaczenia, a taka największa jego część rozgrywa się w głowie tłumacza i opowiada o tym, jakiego rodzaju procesy zachodzą podczas przenoszenia tekstu z jednego języka w drugi. Więc jest to prawdziwy komiks, nie jakieś tam ilustrowane teksty, tylko komiks najprawdziwszy z dymkami, akcją i elementami humorystycznymi, który no, w sposób, mam nadzieję, przystępny i mam nadzieję atrakcyjny opowiada właśnie o tej dyscyplinie sztuki, jaką jest przekład. Proszę Państwa, oczywiście przybliżymy Państwu urok tej oto książeczki. Magda Heidel właśnie ją przegląda, ale mamy dobrą wiadomość wraz z panią dyrektor Aleksandrą Szybańską, która współwydała, tak? Za czym mówimy o IKM-ie, tę pozycję, że dla Państwa, którzy nas istotnie dzisiaj słuchają, mamy no pewną liczbę egzemplarzy, niewielką, ale taką powiedziałabym typową dla trójki. I bardzo prosimy, by Państwo zechcieli ewentualnie skontaktować się z Wojtkiem Doroszem, który jest w ciepłej Warszawie. 22 333 33 33. Wojtek jest zaskoczony, bo nie wiedział, więc nas pędzi do budki telefonicznej, ale mamy nadzieję, że ową symboliczną liczbę uda nam się rozdać. Bardzo dziękujemy, Olu, za ten prezent dla Państwa, którzy nas słuchają. O, a teraz poproszę bardzo, żeby Państwo, no, taka nagroda za to, że są Państwo z nami, że Państwo tak piękny zawód uprawiają, by Państwo przygotowali się do przeczytania dymków na rolę. No, tego jeszcze nie było w radiu, więc sobie to dzisiaj zafundujemy, ale nie... Ważko, było. Czytaliśmy komiks Jądro Ciemności. O, pamiętasz? Oj, pamiętam. A to pan Andrzej Mastalerz sam czytał? No, tak było. Chyba tak było. Tak, a teraz na głosy. To na będzie głosy. Jeszcze trudniejsze jeszcze niż czytanie tak, Jądra Ciemności w postaci obrazków. Tak, tak, no, zwłaszcza, że Jądro Ciemności było kiedyś jednak tekstem literackim, prawda? Tak. A komiks, który trzymamy w ręku, nigdy nie był i nie będzie. Pamiętam kolego, nie wiem. Chyba, że graficznie. Niech się pan nie rozpędza tak, bo ja dam państwu czas na próbę. Normalną próbę czytaną, bo jesteśmy w sali prób czytanych zresztą. Więc tutaj będzie jeszcze szansa, że państwo sobie poćwiczyli. Niemniej państwa, którzy nas słuchają, prosimy o to, żeby przygotowali się na eksperymentalny odsłuch właśnie tego typu lektury dymków. To co moglibyśmy jeszcze powiedzieć... Może tak, zapowiedzmy bardzo ważne spotkanie dzisiejsze, pani Olu, pani dyrektor i pani Marto na Uniwersytecie Gdańskim, bo będzie ono takim spotkaniem niezwykle egzotycznym, czyli pokaże prawdopodobnie właśnie tę oto tezę, że przekład to nie jest tylko z języka na język, ale z kultury na kulturę, myślę o japońskiej. Japońska, dobrze. A mówimy o spotkaniu Adama Lipszyca i Henryka Lipszyca. Będzie to spotkanie ojca z synem, germanisty z japonistą. No, tyle mogę zaprosić. Będzie to drugie spotkanie dzisiejszego dnia. Zresztą po nim będzie jeszcze jedno spotkanie, które będzie dotyczyć języków Bliskiego Wschodu, języka arabskiego i też będzie skupiać się, myślę, nie tylko na trudnościach czy kontekstach, które dotyczą przekładu z tych języków. Przypominamy, Uniwersytet Gdański i to będzie prawdziwa przygoda. A teraz poproszę o kolejny utwór, gest, tak go nazwijmy, ukłon, podziękowanie. A w tym czasie państwo Magda i Tomasz ćwiczą dymki. Bardzo proszę. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Paul Simon. Writing the sound of silence. Wednesday morning, 3 a.m., 1964. In restless dreams, I walked alone, narrow streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. Wednesday morning, 3 a.m., 1964. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. People writing songs that voices never share. And no one dared disturb the sound of silence. Paul Simon, Wednesday morning, 3 a.m., 1964. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls and whispered in the sounds of silence. Paul Simon, Wednesday morning, 3 a.m., 1964. Dziękuję za pięć pierwsza, 12 kwietnia. O pracy tłumacza rozmawiamy. Oho, ktoś do nas napisał. Od wczoraj w Gdańsku, bo wciąż... No tak, no właśnie. Bo wciąż wydaje nam się, że czytamy literaturę oryginalną. Tymczasem nie. Jeżeli napisana była w innym języku, to czytamy w rzeczy samej słowa tych ludzi, którzy... trudnią się przekładami. Przypominamy, że goszczą nas tutaj w Starej Aptece w Gdańsku panie Aleksandra Szymańska, szefowa Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku i Marta Bańka, a naszymi gośćmi są tłumacze Magda Heidel i Tomasz Pindel. Państwo przyjechali z Krakowa. Tam jest taki swoisty sparing krakowsko-gdański, no, tam troszkę warszawski. Ale tak śladowo. O, Wojtek napisał, że rozdał z rozpędu 5. Przepraszam, Olu. Miała być trójkowa. Trójkowa liczba. Dobrze, więcej nie rozdajemy. Bardzo dziękujemy. Gratulujemy Państwu, że dodzwonili się Państwu. Dziękujemy. Piątka powędruje do Państwa. A teraz powracamy do mojej propozycji sprzed paru minut, czyli do tego, żeby eksperymentalnie przedstawić ów komiks, czyli wydarzenie wydawnicze tegorocznych spotkań pod hasłem Odnalezione w tłumaczeniu. Bardzo proszę, Magda Heidel i Tomasz Pindel tłumacze. On jest autorem scenariusza, Magda jest jego koleżanką z Krakowa i z zawodu. Bardzo mi się podoba ten sposób przedstawienia. Zawsze się już będę przedstawiać innym koleżanką proszę. Tomasza Pindla z Krakowa. Bardzo jestem proszę. Kolegą, koleżanki. No to kochani, postarajcie się, w końcu nie jesteście aktorami, a jesteśmy jednak w teatrze, prawda? No, spróbujcie. Wszyscy na stanowiskach? Tak jest. Język oryginału? Aktywowany. Język docelowy? Pełne obroty. Na mój znak 3, 2, 1, zapłon. Jest! Zapłon! Pierwsze zdanie. Ładuje się analiza znaczeniowa. Łatwizna. Załadowana. Ta, zwróćcie tylko uwagę na odpowiedni czas gramatyczny. Pierwsze zapisane. Uwaga, literówka. Poprawiona. Zrozumienie tekstu to pierwszy krok w pracy tłumacza. Mogę prosić o planszę poglądową? Tutaj, proszę Państwa, prezentujemy planszę. Tak, brawo, bardzo dziękujemy, jesteście wspaniali, ale... Wczuliśmy się po prostu. W nagrodę przeczytacie jeszcze inny komiks, bo, Panie Tomku, proszę... proszę przypomnieć, jeżeli Państwo słuchali magazynu, albo powiedzieć, że nie słuchali, że tych komiksów jest więcej niż jeden. Znaczy tekst jest jeden Pana, ale obrazków jest więcej, więc są to właściwie odrębne sytuacje. No nie, to jest jeden komiks, rzeczywiście spójna opowieść, stylistycznie różny, ale rysowana rzeczywiście przez pięcioro rysowników, a to dlatego, że on ma taką strukturę szkatułkową, czyli mamy ramową opowieść spinającą ten cały komiks, rysowaną przez Daniela Chmielewskiego. To jest taka, powiedzmy, forma wywiadu, rozmowa z tłumaczką, która do, w cudzysłowie, kamery opowiada o swojej pracy. Na końcu, na ostatniej planszy tak naprawdę rozumiemy, co się dzieje i jaka tutaj jest sytuacja, więc tam pewnego rodzaju puenta ma miejsce. I w tę ramową opowieść inkrustowane są opowieści tematyczne, czyli takie części, które poświęcone są różnym zagadnieniom i aspektom pracy tłumacza. One są też częścią historii opowiedzianej przez tę tłumaczkę i każda z nich rysowana jest przez innego rysownika bądź rysowniczkę, więc mamy część poświęconą historii przekładu od czasów prehistorycznych i czasów, kiedy ludzie jeszcze w ogóle nie mówili, potem zaczęli to robić. Tę część narysował Robert Sienicki. Następnie mamy